जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला पारायण करेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्ट परंतप स एवायं मया तेद्य प्रतिवादक तो इसी श्लोक के ऊपर हमारी चर्चा जारी है, संभवामी युगे युगे के ऊपर। लेट जस्ट टू रिकैप्चुलेट वेयर वी वेयर, कि आप भक्त बन के भी उनका यजन कर सकते हो और उनके शत्रु बन के भी उनका यजन कर सकते हो। यदि आप में साहस है तो करके देखिए, लेकिन इट इज़ ए वेरी रिस्की प्रोसेस, राइट। ये बात हमारी हुई थी एंड वी कंक्लूडेड द टॉक विथ ए डिस्कशन कि हमारे मन में भी परमात्मा बसे हुए हैं, तो युग शब्द जो है दैट कैन बी एज स्मॉल एज ए मिनट। बराबर याद है आपको? एट गिवन एन एग्जाम्पल कि भाई मेरे मन में कोई गलत विचार आया तो फौरन उसका करेक्शन होता है। तो जब भी हमारे मन में ऐसी भावना आती है कि ये विचार गलत है या तो ये कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि जो दुष्ट विचार है उसके सामने जो सही विचार आता है, दैट मीन्स कि परमात्मा का प्रागट्य हमारे दिल में हो गया। और ऐसी जो क्षण है वी मस्ट अप्रिशिएट एंड लर्न टू एन्जॉय दोज मोमेंट्स। यानी हमारे जीवन में मन में जभी कोई पॉजिटिव बात आती है तो उस समय भगवान को मन में याद करते हुए उसी समय परमात्मा को वंदन कर लेना कि प्रभु अच्छा किया आपने मुझे विचार दिया कि आप, यानी कि मुझे प्रतीति हो रही है कि आप मेरे हृदय में विराजमान हैं। हिज प्रेजेंस शुड ऑलवेज बी फेल्ट। तो धर्म संस्थापनार्थाय, यानी भगवान धर्म की स्थापना करने के, ऐसे अभी ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, एज आई टोल्ड यू, ये थोड़ा लंबा पड़ाव है। दिस इज अ डायमंड, हीरा है, उसके अलग अलग पहलुओं से उसको देखना है। तो श्लोक तो एक ही है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, यानी चार चरण है इसके। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये चार ही चरण है। तो बारी बारी उसका रेफरेंस आएगा, दैट डजेंट मीन दैट आई एम रिपीटिंग, बट दैट सेम फ्रेज इज गेटिंग क्लेरिफाइड इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स। अलग अलग तरीके से हम उनको ये करते हैं, एग्जामिन करते हैं। जैसे हीरे को अलग अलग उनके फैसेट्स होते हैं, वी एग्जामिन द डिफरेंट फैसेट्स ऑफ द डायमंड, लाइक दैट। तो धर्म संस्थापनार्थाय, यानी सबसे पहला जो भी कर्म हम करते हैं वो निष्काम भाव से कर्म करना है, और ये निष्काम भाव से कर्म करने का उपदेश और उसका प्रचार वही धर्म की स्थापना है। क्योंकि सर्व सही धर्म क्या है? लोक संग्रह वृत्ति, जैसे तीसरे अध्याय में हमने देखा था कि निष्काम भाव से कर्म करना, प्रभु को अर्पण करते हुए करना। एक बात हमेशा याद रखिए, यानी जहाँ भी कर्म करने की बात आती है तो वन थिंग शुड रिमेन इन अवर माइंड विथ टोटल क्लैरिटी, वो ये है कि कर्म करते समय उसको ईश्वरार्पण बुद्धि से करना है। बराबर, यद्यत कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवार अर्दनम, परमात्मा को अर्पण करते हुए सभी कर्म करना है, और फल मिले वो प्रसाद बुद्धि से एक्सेप्ट करना है, जो भी आए स्वीकार्य है क्योंकि परमात्मा का प्रसाद है। बस ये दो बात यदि हम ख्याल में रखें हमेशा, कोई भी कर्म करते समय करना ईश्वरार्पण बुद्धि से, और उसका जो फल आए, रिजल्ट आए, वह प्रसाद बुद्धि से, तो हमारा जीवन बहुत सरलता से चलेगा। लेकिन ये निष्काम भाव में जब कमी आती है और जब ये अहंकार आता है, अहंभाव आता है, तो उससे असत वस्तु को हम महत्व देते हैं और इससे अधर्म बढ़ता है और फिर मनुष्य का स्वभाव दुष्ट होता है। अल्टीमेटली मनुष्य एज बाय बर्थ बाय डिफॉल्ट वी आर ऑल नाइस, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्वार्थ वृत्ति बढ़ जाती है वैसे वैसे हमारे में ये षड रिपु आना शुरू हो जाते, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। ये मात्र और मात्र हमारी स्वार्थ वृत्ति अहंकार वृत्ति से ही आते हैं। यदि स्वार्थ वृत्ति नहीं है, अहंकार वृत्ति नहीं है, तो ये कोई भी दुर्गुण हमारे में आएगा नहीं। तो भगवान अवतार इसलिए लेते, धर्म संस्थापनार्थाय, इसलिए कि अपने आचरण के द्वारा हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से निष्काम भाव से कर्म करना है, या तो निष्काम भाव का प्रचार करना है। और जैसे ही निष्काम भाव लोगों में पनपना शुरू हो गया तो धर्म की स्थापना अपने आप हो जाती है। जस्ट इमेजिन ए वेरी आई वुड से इट इज ए ड्रीम, एक स्वप्नवत है, लेकिन ऐसा सोचिए कि सब में ऐसी भावना हो गई, निष्काम भावना हो गई, एवरी वन ऑफ अस, सब में से स्वार्थ वृत्ति निकल गई, कितना मजा आएगा। यू नो, आप लोगों ने शायद ये वाक्य सुना भी होगा कि मुझे एग्जैक्टली उसका कॉन्टेक्स्ट याद नहीं है, बट कुछ ऐसा लेट अस अंडरस्टैंड इट दिस वे कि भगवान से नारद जी ने एक बार पूछ लिया कि प्रभु आपके लिए तो सभी सरीखे ही हैं, तो किसी को नरक में और किसी को स्वर्ग में क्यों डालते हो आप क्या? तो भगवान नारद जी को साथ में लेकर गए, बोला चलो मैं तुमको कुछ बताता हूँ। तो भगवान नारद जी को लेकर गए और पहले नरक में गए, तो नरक में बड़ा सा डाइनिंग टेबल रखा हुआ था और उसके ऊपर जात जात के भोजन परोसे हुए थे, गरम गरम बटाटे वड़े भी परोसे हुए थे, और नारद जी को भी अच्छी सुगंध आ रही थी, भगवान भी बोले देखो। लेकिन नरक वाले कोई खा नहीं रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उनके जो हाथ है, इनके हाथ के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई थी, लगी हुई थी लकड़े की या लोखंड की, तो हाथ ऐसा सीधा ही रहेगा, मुड़ेगा नहीं, तो हाथ मुड़ेगा नहीं तो खाओगे कैसे? तो सामने पकवान पड़े थे और सबके हाथ ऐसे बांधे हुए थे पट्टी से, तो हाथ किसी का मुड़ नहीं रहा, तो कोई खा नहीं पा रहे थे और भूख लगी थी, तो यू नो एंग्री वेन हंग्री, तो फिर सबका गुस्सा भी चढ़ने लगा, तो फिर अंदर अंदर वो लोग झगड़ने लगे, मारामारी करने लगे, दे स्टार्टेड स्लैपिंग ईच अदर। भगवान ने देख बोला ये नरक कहाँ है, भगवान ने बोला। फिर स्वर्ग में गए, वहाँ भी वही हाल था, वहाँ भी परोसा हुआ था टेबल, डाइनिंग टेबल, वहाँ भी गरम गरम बटाटे वड़े आ रहे थे और वहाँ भी सभी के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन स्वर्ग वाले मजे कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक दूसरे को, सामने वाले को खिला रहे थे, मेरा हाथ बंधा हुआ है लेकिन मैं आपको तो खिला सकता हूँ ना, आपका हाथ बंधा हुआ था आप मुझे तो खिला सकते हैं ना, तो एक दूसरे को खिला रहे थे एंड दे वर एंजॉयिंग। सिचुएशन सेम है, समझना इसमें से यह है, धर्म संस्था यह धर्म है कि स्वार्थ वृत्ति को यदि हम त्यागेंगे और परमार्थ वृत्ति हमारे में आ जाएगी तो फिर स्वर्ग ही है। तो ये स्वर्ग को यहां लाने के लिए परमात्मा बोलते हैं कि मैं अवतार लेता हूं, शाश्वत धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ये करते हैं। संस्थापनार्थाय यह भगवान कहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म को नए सिरे से पैदा करना, धर्म धर्म ही है, वो तो शाश्वत है, धर्म का कभी नाश नहीं होता, धर्म की इफेक्ट कम होती है, उसका ह्रास होता है, नाश नहीं होता, यानी इट बिकम्स लेस इफेक्टिव। जैसे वो चप्पू की धार ब्लंट हो जाती है ना, तो फिर उसको धार निकालनी पड़ती है ना, इसी तरह धर्म तो वही है, चप्पू वही का वही है, लेकिन क्योंकि उसकी धार ब्लंट हो गई है तो उसको फिर थोड़ा घिस के उसकी धार निकालनी पड़ती है। भगवान बोलते हैं धार निकालने के लिए मैं आता हूँ। नया धर्म परमात्मा स्थापित नहीं करते, धर्म संस्थापन अर्थ है, अच्छी तरह से उसका पुनर्वसन करने के लिए, पुनर्स्थापना करने के लिए अच्छी तरह से मैं आता हूँ। और संभवामी योगियों के जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार आते हैं, उसकी बात तो हमने लास्ट टाइम कर ली थी, एज एंड वेन इट इज नीडेड। एक सबसे बड़ा भगवान का हमें कॉन्सोलेशन है, धाड़स बंधा है भगवान ने, फिक्र मत करो, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं हूँ, आऊँगा, जरूर आएंगे, लेकिन कब आना है वो डिसाइड करेंगे, हम नहीं। दैट पैरामीटर हैज टू बी डिसाइडेड बाय हिम कि व्हेन हैज टू कम। अच्छा, अभी हमारे मन में एक बात आएगी, परमात्मा के तीन गुण जो हम हमेशा उसके चर्चा करते हैं, क्या है बताइए। हाँ जी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वगुण संपन्न, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनीप्रेजेंट, बराबर। ये सी दीज आर सर्टन पैरामीटर्स दैट वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। रात को 12 बजे कोई जगह के आप कान पकड़ के उठा के बोले बोलो तो याद आना चाहिए। परमात्मा, परम तत्व जो है, उनके तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि जिससे हम परम तत्व को भाप सकते हैं, वो ये है कि वो सर्वशक्तिमान है, ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी है, सॉरी ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ओमनीप्रेजेंट और सर्वज्ञ ओमनीसिएंट। ये तीन भगवान के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो भी हम कहते हैं भगवान तो ओमनीपोटेंट है, सर्वसमर्थ है, तो फिर ये संतों की रक्षा करने के लिए और ये दुष्टों का विनाश करने के लिए ऊपर से उतर के नीचे क्यों आते हैं, खुद क्यों आते हैं, उधर बैठे बैठे नहीं कर सकते क्या? ये सब ओमनीपोटेंट भगवान क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ये सब झंझट में पड़ते क्यों है, बराबर। मान लीजिए कि आपके घर में यू हैव ए ड्यूप्लेक्स फ्लैट और ऊपर आप बैठे हैं, और ऊपर बैठे बैठे आपने ऐसा इच्छा कर ली कि मुझे पानी का गिलास मिल जाए, और आपके हाथ में पानी का गिलास आ गया, तो फिर आप नीचे उतरेंगे पानी पीने के लिए, ज़रूरत ही नहीं है। तो भगवान के लिए तो सब कुछ साध्य है, फिर भी ये नाटक भगवान क्यों करते हैं? भगवान बिना अवतार लिए ये काम नहीं कर सकते, या तो उनकी शक्ति में कोई कमी है, या तो वो नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। इसमें भी उनकी करुणा है, यानी भगवान को समझने के लिए वापस मैं आपको एक पैरामीटर देता हूँ। परमात्मा, करुणा सबसे पहले, दैट इज द मेन थिंग, और करुणा के सब डिवीजन में ये तीन हैं, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट। तो ये तीनों जब भी बातें भगवान की आती है सामर्थ्य की, तो तीनों सामर्थ्य में पहले करुणा तो मिली हुई है। तो इसमें भगवान ओमनीपोटेंट जरूर हैं, अवतार लिए बिना ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब भी जीवों के ऊपर विशेष कृपा करनी है तो उनके हित के लिए स्वयं तकलीफ लेकर अवतीर्ण होते हैं, यानी ही टेक्स द यू नो प्रोएक्टिवली ही मैनिफेस्ट्स। क्योंकि दो बातें होती है, भगवान के जो चाहक हैं, भक्तगण जो हैं, उनको भगवान के सामीप्य की लालसा होती है, लेकिन ये लोग वैकुंठ में अभी तक जाने के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे, या कि भाई उनका जो अहंकार है वो पूरा मिटा नहीं है, अहंकार शून्य नहीं हुए हैं अभी तक, तो भगवान से जाकर उनके धाम में उनसे मिलने की जो उनकी जो चेष्टा है नहीं हो सकती, लेकिन भक्ति उनकी इतनी तीव्र है कि जैसे वो भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते, वैसे भगवान भी भक्तों के बिना नहीं रह सकते। कहावत है खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है, तो भगवान को भी अपने भक्त चाहिए, बिना भक्त के भगवान नहीं रह सकते। तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों की वो इच्छा पूर्ण करने के लिए अवतार लेते हैं, जैसे कृष्ण का अवतार है कृष्ण अवतार, तो एक्चुअली इट इज़ ए फॉल आउट ऑफ राम अवतार, राम अवतार का हैंगओवर है वो। राम अवतार में जब भी राम जी और लक्ष्मण जी ने सभी ऋषियों की सेवा करी थी, या जब वो राक्षस लोग वगैरह उनको सता रहे थे, ऋषि जो हवन वगैरह कर रहे थे उसमें आके लोग हड्डी वगैरह डालते थे, हवन कुंड को तहस नहस करते थे, तो उन राक्षसों को मिटाने के लिए बराबर निशाचर चमु रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेण अभियता निशाचर चमु। ये चर चमु का अभियता उनको मारने के लिए राम गए थे, तो ऋषियों ने कहा कि प्रभु आपका हमारे ऊपर इतना इतनी करुणा है, आपका इतना उपकार है, आपने हमारी सेवा करी है, हालांकि हमको आपकी सेवा करनी चाहिए। तो तभी भगवान ने कहा था कि तुम्हारे मन की ये जो मनीषा है ये मैं मेरे अगले अवतार में पूर्ण करूंगा। तो ये सारे ऋषि मुनि गोप गोपी बनकर कृष्णावतार में प्रकट हुए थे भगवान के साथ, और उन्होंने फिर परमात्मा के सानिध्य का आनंद लिया और परमात्मा की सेवा का भी आनंद लिया। तो ऐसे लोगों को उनका उद्धार करने के लिए, उनको सामीप्य देने के लिए, प्रेमी भक्तों के साथ वो उनके साथ क्योंकि खेलना चाहते हैं, तो उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए भगवान सामने से उनके सामने आते हैं, उनके समान बनकर खेलते हैं। अभी गोगोपी भगवान की लीला तो आपको मालूम है, मक्खन चोरी की ये है वो है, तो क्या है कि वो सब ग्वाल बाल भगवान के खांदे पे भी चढ़ते थे, भगवान भी घोड़ा घोड़ा बनते थे। तो सी हम भी घर में जब भी बच्चे छोटे होते हैं पेरेंट्स तो अपनी पीठ पर बच्चों को बिठा कर घुमाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमको भी आनंद मिलता है ना, राइट। बच्चों के साथ घोड़ा घोड़ा बन के बच्चे हमारे पीठ पर बैठे और हम चले चार पैर पे, तो बच्चे को तो आनंद मिलता ही है, लेकिन हमको भी पेरेंट्स को भी उतना ही आनंद मिलता है ना उनके साथ वो खेलने का। तो ये जो आनंद का जो आदान प्रदान है वो करने के लिए परमात्मा बोलते कि मैं अवतार लेता हूं। तो इसमें यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। तो पहला फ्रेज क्या है, परित्राणाय साधुनाम, यानी मेन पर्पस ये है कि मेरे जो भक्त हैं जो साधु पुरुष है उनकी रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूं, दैट इज द फर्स्ट मोटिव। और फिर क्योंकि आए ही हैं तो थोड़ी साफ सफाई भी करते जावे, विनाशाय च दुष्कृताम, यानी परमात्मा विनाशाय च दुष्कृत कंस को मारने के लिए अवतार नहीं लेते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि आ ही गए हैं तो चलो थोड़ी सफाई करके चले। और लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं जो जानते नहीं हैं वो क्या सोचते हैं, इनको मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद को दर्शन देने के लिए अवतार लिया। परित्राणा है साधु नाम, क्योंकि प्रहलाद परम भक्त था परमात्मा का, तो उसको दर्शन करने के लिए, लेकिन परमात्मा चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन नहीं दे सकते थे क्योंकि साथ साथ में कंस को मारना भी है, अरे हिरण्यकशिपु को भी मारना भी है, और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नृसिंह का रूप धारण करना जरूरी था, इसलिए नृसिंह रूप धारण करके आए। टिपिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि समझ लीजिए कि मैं अभी यहां आई एम हियर इन यूएस, वहां का हमारा फ्लैट बंद पड़ा है, राइट। नाउ अभी हमारे अग्रवाल जी जो पीछे सो रहे हैं उनके पोते की शादी होने वाली है, बराबर। तो उन्होंने कहा अग्रवाल जी, अग्रवाल जी मनन की शादी कर रहा हूं मैं, जागिए। अग्रवाल जी के पोते की समझोगे शादी है और उन्होंने बोला कि भाई कुछ भी हो आपको तो आना पड़ेगा, अभी उनका तो अधिकार है, वो बोले तो मना नहीं कर सकते। तो फिर हमने सोचा कि चलो भाई जाकर आते हैं। अभी समझ लीजिए कि साल दो साल से फ्लैट बंद पड़ा हुआ है और शादी के लिए 8 दिन के लिए आना है, बराबर। तो कोई फ्लैट खोल के वहाँ रहने की कोई झंझट में पड़ेंगे नहीं, कहीं होटल वोटल में रह जाएंगे, अग्रवाल जी 5 स्टार में कहीं बुकिंग करा देंगे तो रह लेंगे वहाँ। लेकिन सोचा कि अभी यहाँ आए ही हैं तो चलो फ्लैट की ज़रा सफाई भी करवा लेते हैं, बराबर। तो 4 आदमी को बुला के फ्लैट खोल के सफाई वगैरह करा ली, तो 2 दिन का काम है। मेन मकसद क्या था? शादी में शरीक होने का। लेकिन आए हैं तो फ्लैट की सफाई कर लेते हैं, राइट। लेकिन ये जो सोसाइटी के जो वॉचमैन वगैरह जो होते हैं वो क्या सोचेंगे? अमेरिका से सेठ आए, 2 दिन में फ्लैट की सफाई करा के चले गए, यानी ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, ये जो अज्ञानी है जिसको पूरी हकीकत का पता नहीं है, दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद द फुल फैक्ट्स, तो ऐसे ही सोचेंगे ना कि भाई फ्लैट क्या आए क्या गए, दो फ्लैट की सफाई कराने के लिए आए, 2 दिन आए सफाई करा के चले गए। इसी तरह परमात्मा ये सफाई करने के लिए नहीं आते हैं, परमात्मा शादी में शरीक होने के लिए आते हैं, यानी अपने जो चहीते हैं, अपने जो भक्त हैं, उनके साथ मिलकर उनका आनंद और उनके साथ मिलने का आनंद स्वयं को लेना, वो जो आदान प्रदान की जो प्रोसेस है वो पहली अहमियत है, दैट इज द मेन थिंग। परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम इज ए सेकेंडरी एस्पेक्ट ऑफ इट। और ये करते करते धर्म संस्थापन अर्थ है, दोनों ओर से धर्म की संस्थापना होती है। कैसे? जब भी परमात्मा अवतार लेकर अपने प्रेमियों के साथ, अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, तो लीला करते करते अपने आचरण के द्वारा हमें कई संदेश देकर जाते हैं। श्रीमद् भागवत में या तो रामायण में राम की कथा पढ़ेंगे, कृष्ण की कथा पढ़ेंगे आप, तो उनके आचरण के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि वो सीख हमें देकर जाते हैं। एक अच्छा, भगवान अवतार लेते हैं तो परमानेंटली तो यहां रहने वाले नहीं हैं क्या? तो अवतार कार्य जब भी पूर्ण हुआ तो भगवान वापस अपनी लीला को समेट लेते हैं, लेकिन उनके यहां नहीं होने के बाद भी उनके भक्तगण उनकी लीलाओं को याद करके उनका आनंद ले सके, बराबर। अभी भगवान कृष्ण ने इतनी लीलाएं करी तो आज हम उनकी लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये करते हैं, गाते हैं, तो कितना आनंद मिलता है हमें, बराबर। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बराबर। बोली मुस्काती मैया, राइट। यानी अभी वो लीला भगवान करके गए, लेकिन उस लीला को याद करके आज भी हम उसका आनंद लेते हैं। तो परित्राणाय साधुनाम में ये भी एक उद्देश्य है कि लीलाएं करते हुए ऐसी लीलाएं करके गए कि जिनको याद करके आज भी 5000 साल के बाद भी उन्हीं लीलाओं को याद करते हुए हमें आनंद मिलता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आप देखेंगे तो बहुत सारी, रादर मेजोरिटी ऑफ द रचना है वो कान्हा की ही इस उसमें है। क्या? कान्हा रे नंदनंदन परम निरंजन हे दुख भंजन, बहुत सारी रचना है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, तो कहते हैं कि कान्हा बिना गाना क्या। तो परित्राणाय साधुनाम ये मेन उद्देश्य है। और विनाशाय च दुष्कृताम, फिर थोड़ा आए हैं तो सफाई करके जाते हैं। तो भगवान के लिए एज सच ही हैज नो ऑब्लिगेशंस, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है और उनको कुछ पाना भी नहीं है। भगवान हमसे क्या लेके जाएंगे, हाँ हमारी जो भक्ति है वो उनको चाहिए। एक्चुअली जो नवनीत शब्द है ना मक्खन, भगवान को मक्खन प्यारा है। ये जो नवनीत जो है एक्चुअली क्या है कि हमारी सभी स्पंदनाओं जो है बराबर है उसका हम मंथन करेंगे और उसमें से जो शुद्ध भाव निकलेगा भक्ति का वो मक्खन है एंड भगवान को उसमें इंटरेस्ट है। तो वो नवनीत खाने के लिए भगवान आते हैं, उनको वो मक्खन प्यारा है। तो वो भाव से हम परमात्मा की भक्ति करें, वो भाव से हम अपने आप को परमात्मा को समर्पित करें तो भगवान को भी आनंद होता है हमारे साथ खेलने का। तो संसार का हित करने के लिए ये अवतार लेते हैं और इसलिए ये सीख भगवान हमें दे रहे हैं कि दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। हाथ हमारे बंधे हैं तो सामने वाले को खिलाओ ना, स्वर्ग यहीं बना लो, स्वार्थ वृत्ति से निपट जाओ क्या। तो अपने जन्म की जो बातें हैं, भगवान के और मनुष्यों के बहुत जन्म हो चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी त्वच अर्जुन, लेकिन उनका रहस्य मनुष्य नहीं जानते, परमात्मा को मालूम है क्या। बाकी तो बातें हमने देखी है कि हम जन्म लेते हैं हमारे पाप पुण्य भुगतने के लिए, हमारा प्रारब्ध भुगतने के लिए, परमात्मा को कोई प्रारब्ध जैसी चीज़ नहीं है तो अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं अपनी प्रकृति को आदिन योग माया को बुलाकर क्या, प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय। और कार्य का अंतर भी हमने देखा कि हम हमारे कामना पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, परमात्मा तो जीव का कल्याण करने के लिए आते हैं। और भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है, थोड़ा दूसरे एंगल से देखें। इलेक्ट्रिसिटी है बराबर, तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप तो व्यक्त नहीं कर सकती। मान लीजिए कि यहाँ वो वायर वगैरह लगे हुए हैं, आप सोचे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, चलो जरा पता करते हैं, तो वायर को थोड़ा छिलके उसको हाथ लगाओ तो क्या होगा, झटका लगेगा। यानी परमात्मा को भी उनका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको आप छूने जाओगे तो झटका लगेगा, इट इज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भापने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी का हमें सही सही अंदाज लगाने के लिए क्या, तो उसको आपको पंखे के साथ जोड़ना पड़ेगा, या तो लाइट के साथ जोड़ना पड़ेगा, या तो एसी के साथ जोड़ना पड़ेगा, या तो हीटर के साथ जोड़ना पड़ेगा, किसी न किसी उपकरण के साथ आप जोड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का हम सही उपयोग कर पाएंगे। इसी तरह परमात्मा की जो शक्ति है वो वायर को सीधा आप नहीं छू सकते हैं। 11 केवी का ये है शॉक लगेगा, 33 केवी का 11 भी नहीं, उससे भी ज्यादा है। तो उनको भापने के लिए, उनके अस्तित्व की झांकी करने के लिए, जैसे हम अलग अलग उपकरण में इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ते हैं, इसी तरह परमात्मा अलग अलग रूप लेकर हमारे बीच में आते हैं। आप अभी दिवाली आ रही है, सफाई होने वाली है घर में, तो आप अपना वार्डरोब वगैरह देखेंगे, फिर उसमें लगता है कि अभी ये दो चार साड़ी जो है बहुत, ये ड्रेस है वो बहुत पहने हैं, बहुत ये हो चुके हैं, निकाल दो उनको। तो सफाई करके दूसरे नए वस्त्र वहाँ रखने के लिए जगह करते हैं ना। इसी तरह इस सृष्टि में भी जब भी बिल्कुल निकम्मे हो जाते हैं ऐसे लोग, तो उनको विदा करके नए अच्छे लोगों को लाने के लिए, नए ड्रेस लाने के लिए, साधु पुरुषों को लाने के लिए, ये दुष्टों को रवाना करने के लिए की जो क्रिया करनी पड़ती है सफाई की, वो भगवान करते हैं। विज्ञान की भाषा में आपको बताऊं, टेक्नोलॉजी की भाषा में, यानी अमोनिया मैन्युफैक्चर जब भी होता है, दोज हु हैव स्टडीड साइंस वुड नो दिस, कि उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है और अमोनिया बनता है, NH3 इज अमोनिया। अभी नाइट्रोजन हवा में से आता है, एयर इज 70% नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन जो है वो स्टीम के से उसमें आता है, तो और हाइड्रोजन नाइट्रोजन को करके अमोनिया बनता है। अभी क्या होता है कि अमोनिया के जो रिएक्शन होता है उसमें हवा में नाइट्रोजन के साथ साथ बाकी इनर्ट गैसेस भी बहुत है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, नियोन है वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यू विल रिमेंबर दोज, और दोज आर इनर्ट गैसेस। तो जैसे रिएक्शन होता है तो वो अमोनिया में नाइट्रोजन पूरे पूरे एब्सॉर्ब नहीं होता रिएक्शन के टाइम पे, वो जो हवा का जो जितना नाइट्रोजन है उसमें से 5-10% एब्सॉर्ब होता है, बाकी का जो रिसाइकल होता है। तो रिसाइकलिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे नाइट्रोजन कंज्यूम होता जाता है वैसे वैसे इनर्ट गैस का प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है ना, तो जैसे जैसे इनर्ट का प्रोपोर्शन बढ़ता गया तो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो क्या करते हैं, पीरियोडिकली देर इज अ मैकेनिज्म इन द एंटायर रिएक्शन प्रोसेस कि इनर्ट को पर्च करते हैं, पर्च कर रहे हैं बाहर फेंक देना, ताकि शुद्ध नाइट्रोजन वापस रिएक्शन में ला सकें। तो यहाँ ये जो विनाशाय च दुष्कृताम जो है वो ये पर्जिंग का रिएक्शन है, कि जब ये इनर्ट मटेरियल जब भी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो थोड़ा उसको पर्ज कर दो, फेंक दो। तो अवतारी पुरुष जो हैं वो साधुओं का उत्साह बढ़ाते हैं और सबसे पहले दुष्टों के स्वभाव को परिवर्तित करने का पहले प्रयत्न करते हैं, और फिर उनके स्वभाव में बदलाव नहीं आया, मैं तो नहीं सुधरूंगा, जैसा है वैसा ही रहूंगा, तो फिर संहार करना पड़ता है। अर्जुन को भगवान ये सब बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान का वास्तविक स्वरूप जो कृष्ण का है उनसे अनजान थे, क्योंकि कृष्ण को एक मनुष्य मित्र के रूप में ही समझ रहे थे। क्योंकि अर्जुन यदि भगवान को परमात्मा के बारे परमात्मा ऐसा यदि जानते होते तो पहले अध्याय में जो आर्ग्यूमेंट भगवान के साथ उन्होंने करी है विषाद योग में, ये करते ही नहीं थे ना। बराबर, जब भी आपको मालूम है कि यू आर हैविंग ए डायलॉग विद परमात्मा, सर्वज्ञ जो है, ओमनीसिएंट जो है, उनके साथ में क्या आर्ग्यूमेंट आप उनके साथ करेंगे, व्हेन आई नो दैट कि परमात्मा है। लेकिन भगवान के साथ अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट्स करी तो उसका अर्थ यह हुआ कि वो कृष्ण को एक मनुष्य के रूप में, अपने मित्र के रूप में, अपने सखा के रूप में ही देख रहे थे। और लेट अस टेक द अदर वे अराउंड, मान लीजिए कि अर्जुन को पता भी था कि कृष्ण भगवान हैं, तो इट इज स्टिल वर्स, क्योंकि परमात्मा होते हुए परमात्मा की सहायता होने के बावजूद भी अपने विजय के लिए उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए परमात्मा को बोला कि रथम स्थापय मैच्यु, तो मुझे देखना है कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं, सेनयोर मध्य। यदि अर्जुन को ये पता होता था कि भगवान ही है तो फिर ही इज नॉट टू वरी ना। बराबर, जब मुझे मालूम है कि मेरे साथ परमात्मा है तो फिर मुझे किस बात की फिक्र, और यदि मालूम भी है कि मेरे साथ परमात्मा है और फिर भी मैं फिक्र करता हूं तो मेरे जैसा मूर्ख कौन है। तो अर्जुन को यह पता नहीं था कि परमात्मा है, मात्र अपना मित्र है, अपना भक्त है, सॉरी अपने मित्र हैं, इस रूप में उन्होंने ये किया। तो फिर आप में जो लोग थोड़े शार्प हैं उनके मन में ये बात आएगी, आनी चाहिए रादर, फिर ये कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता हाय्रे निश्चितम ब्रूहित अन्मे शिष्यस्ते हम साधियों, कहाँ से आया। यदि अर्जुन को मालूम नहीं था कि भगवान है तो शरणागति किसके सामने है, ये शरणागति अर्जुन की भगवान के सामने नहीं है, ये अर्जुन की शरणागति अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट, अपने से ज़्यादा कैपेबल, अपने से ज़्यादा कॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं उनके पास शरणागति है। आप मान लीजिए कि पढ़ाई करते हैं क्लास में, एसएससी में हैं या तो ट्वेल्थ में हैं या तो कॉलेज में हैं, कहीं भी, या तो संस्कृत के क्लास में कहीं भी, तो आपके क्लास में कोई जो होशियार विद्यार्थी होता है तो आप उसके पास जाते हैं ना उसकी मदद मांगने के लिए। तभी कैसे जाते हैं आप? शिष्य भाव से ही जाते हैं ना, है तो मित्र आपका, या तो आपके मित्र ही हैं, फ्रेंड ही हैं हम। लेकिन फ्रेंड के पास भी जब भी कुछ सीखने के लिए जाना है या तो कुछ कन्फ्यूजन है उसका सोल्यूशन चाहिए, जीवन में भी समझ लीजिए कि कोई हमारे इससे बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई मैच्योर्ड पर्सन है जिनके पास से हमें सलाह लेनी है, तो क्या करेंगे हम? शिष्यत्व का भाव ग्रहण करके ही जाएंगे। तो अर्जुन के मन में अभी भी कृष्ण परमात्मा नहीं है, कृष्ण मात्र एक मित्र हैं, सखा है, इस भाव से अर्जुन पेश आए हैं। इसलिए भगवान धीरे धीरे अपने स्वरूप को उजागर कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ स्पेसिफिकली भगवान को कहना पड़ा संभवामी युगे युगे। और ये भगवान अपने विषय में ये जानकारी अर्जुन को दे रहे हैं। परित्राणाय साधूनां, बराबर। अभी साधु शब्द की थोड़ी व्युत्पत्ति देखते हैं। साधु यानी कि अच्छे लोग, क्या, बराबर। लेकिन ये अच्छे लोग अच्छे क्यों हैं? इन व्हाट सेंस दे आर साधु? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ भगवान टू मेक ए स्पेसिफिक रेफरेंस परित्राणाय साधूनां? नॉर्मली हम धर्म पर श्रद्धा रखते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। लेकिन जब भी संसार के कष्ट बढ़ जाते हैं, तकलीफें बहुत आने लगती हैं, तो फिर हमारे मन में ये मायूसी आती है कि हे भगवान कहाँ तुम, वेर इज गॉड, मेरे ऊपर इतने सारे कष्ट क्यों, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, इतनी अच्छी व्यक्ति हूँ, और ये सारे कष्ट मेरे पर ही क्यों, भगवान है ही नहीं, इतनी मैंने पूजा करी, इतना ये किया, इतना वो किया, हर मंगलवार को सिद्धिविनायक जाके दर्शन किया, क्यों मैं चार चार घंटे खड़े रह के, और फिर भी मेरे पे ये हालत, भगवान तो है या नहीं है, श्रद्धा हमारी डिग जाती है। और हम मायूस हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि क्या कुछ हो ही नहीं रहा है, कितने समय से प्रयत्न कर रहे हैं, नथिंग इज हैपनिंग। अग्रवाल ये सुन रहे हो? तो भगवान में निष्ठा कम हो जाती है, हमारी श्रद्धा डिग जाती है, जीवन में नैराश्य आने लगता है, और फिर हम धर्म को दोष देते हैं, और फिर ये धर्म से चलित होने की वृत्ति हमारे में निर्माण हो जाती है कि इसे पाठ पूजा बंद करो यार, बहुत किया, क्या इससे कुछ होता नहीं है, रोज एक घंटा घर में बैठ के घंटी विंटी पे जाके भगवान की पूजा करने से घंटा, इफ आई वुड हैव यूज्ड इट फॉर माय बिजनेस तो आई वुड हैव यूज्ड दैट टाइम प्रोडक्टिवली, सब बेकार गया टाइम, बकवास। भगवत गीता पढ़ के क्या हुआ, कुछ नहीं मिला, शुक्रवार को जाना बंद कर दो। ये वृत्ति हमारे में आ सकती है, ऐसे व्यक्ति को धार्मिक नहीं कहा जा सकता। यानी कि जब तक सुविधा है, सब कुछ ठीक चलती है, तब तक धर्म को या तो अध्यात्म को एज एन ऑर्नामेंट पहन लिया, और जब गाड़ी थोड़ी हिलमिला डिगने लगती है तो बोला भगवान है ही नहीं, छोड़ो ये सब झंझट में, हम अपना काम करो, थोड़ा ज़्यादा लेट इस बी मोर प्रोडक्टिव। तो सुविधाजनक स्थिति में जब भी हम धर्म का अनुसरण करते हैं, और प्रतिकूल स्थिति में या तो प्राण संकट काल में आ जाए, क्या उस समय परमात्मा के ऊपर यदि हमारी श्रद्धा न रहे, द्रौपदी के केस में वही हुआ था ना, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने भीष्म से प्रार्थना करी, वहाँ बैठे आचार्यों से प्रार्थना करी, पांडवों के सामने तिरस्कृत दृष्टि से दृष्टिपात किया, फिर जोर से अपनी साड़ी को कस के पकड़ के रखी, लेकिन जब भी पता चला कि अभी ये नहीं चलने वाला है, तभी उसने कृष्ण को याद किया क्या, और तभी कृष्ण आ गए। तो क्या करते, संकट के समय पर हम प्रभु को याद नहीं करते, संकट के समय पर हम अपना जोर आजमाने की कोशिश करते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर परमात्मा बोलता है ठीक है, मैं बैठे हुए देखता हूं, करो। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि हमें परमात्मा की याद आ जाए तो परमात्मा सामने ही है। तो सच्चे साधु ये है कि कोई भी परिस्थिति में विचलित न होते हुए, धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा को अड़िग रखते हुए, परमात्मा की श्रद्धा में इतना भी ये ना आए, संपूर्ण श्रद्धा के साथ जो टिके हुए हैं, अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतम एनम ततो विदुः इति, तैतरीय उपनिषद में कहा है कि ब्रह्म ही सच्ची सत्ता है, परब्रह्म ही सच्ची सर्वोच्चम सत्ता है क्या, और उन्हीं में निष्ठा रख के ही हमें हमारा जीवन चलाना है। ये है साधु और यह है संत, यानी यह संत की व्याख्या दी है, यानी यह साधु या तो संत जो प्राण जाने पर भी स्वधर्म का त्याग नहीं करते हैं। ये जो साधु और संत जो दो शब्द है ना, ये दोनों की थोड़ी व्युत्पत्ति देख लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा। दे आर बोथ सिनोनिम्स। मैं थोड़ा बारीक कात रहा हूं, बट मजा आएगा, इट इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग। क्या संत शब्द का प्रयोग, जो पवित्र है, परोपकारी है, सदाचारी है। अभी साधु शब्द उसका सिनोनिम ही है, संत यानी कि साधु है, त्यागी है, महात्मा है, ईश्वर का भक्त है, धार्मिक है क्या, ऐसा हिंदी डिक्शनरी में उसके मीनिंग सिनोनिम्स दिए हुए हैं। और विरक्त, धार्मिक, सज्जन, महात्मा, ऐसा सदाचारी, बुद्धिमान, विद्वान, साधु, पवित्र आत्मा, दूसरे कोश में भी ऐसे अर्थ दिए हैं। लेकिन संत शब्द जो है वो संस्कृत के सन शब्द से भी आया है, सन यानी अस के ऊपर से सन, सत शब्द का पुल्लिंग रूप है जो शत्रु प्रत्यय लगाकर प्रस्तुत किया जाता है, वो सत है, वो अस में से हुआ, वो यानी कि होने वाला, द वन दैट इज द बीइंग। और इसके ऊपर से संत शब्द आया, यानी संत शब्द जो है वह एक शुद्ध अस्तित्व, प्योर बीइंग का द्योतक है, यानी कि अल्टीमेट प्योरिटी बीइंग, यानी ही जस्ट एग्जिस्ट। जस्ट एग्जिस्ट मतलब क्या, कि कोई वासना नहीं है, वासना रहित है, संपूर्ण स्वच्छ, व्हाइट कपड़ा, एक भी दाग नहीं है, ये संत है। और कोई कोई लोग इसे शांति शब्द से भी निकला हुआ मानते हैं, एक दूसरी व्युत्पत्ति है, संत शब्द शांति से आई। तो अगेन मन में कोई विषय ही नहीं है तो व्यक्ति शांति होगा ना। सोच लीजिए आप कि हमारी डिमांड्स कम होती गई, नीड्स कम होती गई, रिक्वायरमेंट्स कम होती गई, तो मन में कितनी खलबली शांत हो जाएगी। आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है इसलिए मन में ज़्यादा खलबली है पाने की, बट एज यू कीप ऑन रिड्यूसिंग योर नीड्स, एज यू कीप ऑन रिड्यूसिंग योर वृत्ति, एज यू कीप ऑन रिड्यूसिंग योर डिमांड्स, मन शांत अपने आप हो जाएगा, तो फिर आप संत ही हो जाओगे क्या। तो सत्य में जो विश्वास करता है, शांत है, जिसकी बिल्कुल कोई वृत्ति नहीं है, कोई विषाद नहीं है, कोई विषय नहीं है, वैसा व्यक्ति जो है वो संत है, यानी कि शांत। अभी इट वर्क्स बोथ वेज। अंग्रेजी में जो सेंट शब्द आया है, कोई कहता है कि ये संत से बना है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और कोई लोग कहते हैं कि संत जो है वो सेंट का द्योतक है, बट एनी वे लेट अस नॉट बॉदर अबाउट दैट। पवित्र का अभी तैतरीय उपनिषद का जो मैंने जिक्र किया था उसमें वो पवित्रता का संदेश है। और साधु जो है वह थोड़ा फर्क है, साधु यानी साधक, सात्विक गुणों पर चलते हुए सत्य के मार्ग के ऊपर चलते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की साधना करता है वो साधु। और संत जो है वह कट अबव हिम, कि उसने वो प्राप्त कर लिया है, वो शांतता हो गई है, नाउ मात्र ये शरीर है प्रारब्धवश, तो ये प्रारब्धवश शरीर को जब तक भुगतना है तब तक उस शरीर में रहना है, बट अदरवाइज दैट पर्सन इज इन यूनिजन विद गॉड, परमात्मा के साथ है, वो संत है। और साधु जो है वो इसी मार्ग पर है, लेकिन वो सांप सीढ़ी की जो गेम होती है ना, स्नेक एंड लैडर वाली, तो संत है वो 99 पर है, वो एक एक कदम आगे बढ़ाए, यानी कि शरीर छूट जाए तो परमात्मा से मिल जाए, 100 पे चले जाए। और साधु जो है वो 95-96 पे है, और 98 पे वो बड़े सांप का मुंह है। तो साधु विचलित हुआ तो उसका पतन हो सकता है, संत का पतन नहीं हो सकता है, समझ गए? तो दिस इज द डिफरेंस, परित्राणाय साधु नाम। तो ये साधु भी जो है वह संसारी है, संसार में रहते हैं, शरीर धारण किए हुए हैं, उनकी सभी वासनाएं पूरी खत्म नहीं हुई है, और क्योंकि उनमें सी आपको परमात्मा से मिलना है तो आपको गुणातीत होना पड़ेगा, वो आगे आएगा गुणों का वर्णन, क्या 14वें अध्याय में, यानी सत्व गुण से भी आपको परे होना है तो परमात्मा से मिल पाओगे, क्योंकि परमात्मा तो गुणातीत है। तो साधु जो है उसमें सत्व गुण की मात्रा बहुत है लेकिन गुणातीत नहीं है। तो साधु में सत्व गुण क्या है? परमात्मा के साथ खेलने की अभिलाषा, जो अभी आपको बताई थी मैंने, कि परमात्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा के साथ हम खेलें, परमात्मा के साथ हम समय बिताएं, तो ये उनकी इच्छा की परिपूर्ति करने के लिए परमात्मा उतार लेते हैं। इसलिए परित्राणाय साधु नाम, संत शब्द का प्रयोग नहीं किया भगवान ने, यानी ये किसी सब स्कॉलर इज इंटरप्रिटेड इट लाइक दिस। मैं अलग अलग लोगों के अलग अलग जो इंटरप्रिटेशन है आपके सामने रखता हूं, सेम थिंग बटाटा वड़ा ही परोस रहा हूं, लेकिन किसी में थोड़ी मिर्ची ज़्यादा है, किसी में थोड़ा लहसुन ज़्यादा है, किसी में अदरक ज़्यादा है, किसी में नमक ज़्यादा है, कोई थोड़ा फीका है, लेकिन मिल रहा है वही बटाटा वड़ा। तो स्वधर्म का आश्रय लेने वाले साधु पुरुषों का, उनकी प्रार्थना नहीं करते हुए रक्षण करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। प्रहलाद ने भगवान को बुलाया नहीं था, बराबर? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। प्रहलाद भगवान की भक्ति करते थे, जितने भी सितम ढाए सह लिए, लेकिन प्रहलाद ने हाथ जोड़ के ऐसे नहीं बोला कि भगवान बचाओ मुझे, भगवान स्वयं प्रकट हुए। क्या कोई भी अवतार में आप देख लीजिए, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, परमेश्वर स्वयं अवतार लेते हैं साधुओं का रक्षण करने के लिए। मीरा ने भजन गाए, लेकिन मीरा ने ऐसे नहीं कहा कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो, क्या भगवान में फाइनली ये हो गए, जहर दिया गया तो परमात्मा प्रकट हुए, जहर का अमृत बना दिया, लेकिन मीरा ने ऐसा नहीं कहा कि भगवान ये क्या आया है मेरे हाथ में, मैं पीऊँ या ना पीऊँ, मेरा रक्षा करो, नहीं वो तो पी गई। भगवान के ऊपर इतनी अतुट श्रद्धा है, ऐसे लोगों के लिए परमात्मा अपने आप को प्रकट करते हैं। क्या तो अपना जो स्वधर्म है उसमें साधुओं को स्थिर रहना चाहिए, ये साधु है। धर्मो रक्षति रक्षिता, महाभारत में जो कहा है कि धर्म का हम रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा, एंड इट इज एब्सोल्युटली वाइटल दैट वी हैव टू फॉलो द रिलीजन। अभी घड़ी कह रही है कि रुकना पड़ेगा, तो लेट अस पॉज हियर। परमात्मा के इस पहलू को हम जितना अच्छी तरह से समझेंगे और आत्मसात करेंगे उतनी हमारी श्रद्धा परमात्मा में दृढ़ीभूत होती रहेगी। इसके पीछे मकसद ये है, यानी कि एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली ये बहुत बड़ा जंक्शन है और मेरी इच्छा है कि इस जंक्शन पर ठहरना है अच्छी तरह से, क्योंकि इस जंक्शन पर गर्म गर्म अच्छे बटाटे वड़े मिलते हैं, खोपोली का स्टेशन है ये, ठीक है। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं, अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।